بسم الله الرحمن الرحيم باب الوقف باب د بیان د وقف کی یوشع وقف کے وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر رسيد لو عمر رضي الله عنه تزمك بخيبر كي فات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد الله حبيب تراغ نے یستعمره فیا او د دې زمکه بارکی ور سره مشور کولا یستعمره فیها فقال یا رسول الله فرمایلی یا الله رسولا اینی اصاب تو اردون بخیبرا زچیم رسیدلی دمات اوزمک پا خیبر کی لمصب مالا قطو زنیم رسیدلی او مال تچرم هو انفسو اندی منو چی آغا دی دیر قیمتی وی زما پنیز دی ازمکی دی خیبرنا فما تامرونی بی رتمات سو حکم کے دی بارکی قارن شیطا حبست اصلها کدی خوخشین و بن کا اصل دی اے داو اصل مکزان سر اپریز اپ ملکیت کی و تصدقت بها او خیراتو کا پا منافعو دی پا فقراؤو قال فرمائی راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما فتصدق بها عمر و خیرات کڑو پدیزم کسر عمر رضی اللہ عنہ او فرمائی ریو انہو لا یبا و اصلوها چشان دادے دی اصل بخرسول نشی ولا تباو دا بخرسول نشی ولا تورسو او پمیراز منشی اڑے ولا توهبو نوچاتا بخلشی قال فتصدق عمرو خیرات کرے عمر رضی اللہ عنہ پا فقراؤ کی وفی القرباؤ پا خلق خلوانو کی وفی الرقابو پا غلامانو کی وفی سبیل اللہ و دا اللہ لارکی و ابن السبیل او مسافرو کی وزعفو من منو کی ولا جناح گنانشتا علامن پا غشا ولیہا چی آغا دا دیزمکی دا وقف والی شی آد نور و اوقافو این یاکول منها بالمعروف چی خوراک کئی دا دینا دا شریعت مطابق او یتعما صدیقا یاد دینا تو عام ورکی او دوش مرگریتا غیر متمول فی چی نوی مال جمع کون کے پدی کے دغه رسوخ د وقف والی ده او د وقف شه سنبال کړي د دې د شریعت مطابق خوراک اوس کا کول شي په دې په دې کې مال نه جمع کړي او دینه ململ ور کول شي او دین دے دوست اور کولیشی خوراک سکاک قال فحدثتو بهذا الحدیث محمدن ویدا حدیث میں بیان کرو محمد ابن سیرین تا فلما بلغتو هذا المکان قلچ دیزے ترور سیرم غیر متا مول فیه مال بپدی کن جمع کئی نو محمد ابن سیرین غیر متاثر مالا د متمولن فزه غیر متعصب. قال ابن عون و انبانی خبر را کړه ما تمن قرار الكتاب چې چالو سره کتاب چې په دی کې غیر متعصب مالن چې دې بنوي جمع کون کې په دی کې مال لرا دیو دی کې مال جمع کوي ور دي کې دام دیو سړی اصل شی اصل شی وقف کی لکز مکه جمعه تو ګرځولو یا از مکه مقبره ل وقف کا یا مسافر خانه جوړه کا مسافر ہوتا یا د حاجیانو د پاره داستو نزه د پاره ز وقف کو یو قسم دار دویم دار چې دا غي غو منفعت خیرات کی اے وای دا از مکه نه دي چې څومره مدنی وی دا ما وقف کړي دا او دا جمعات باندې لګي دا او فقراو باندې لګي دا به فقراو باندې لګي ندام ګور همیشه وقف وی لقد قسم اول پشا امام ابو حنیفه رحم الله دې دواړو کې سفرک نه کوي دی وقف کی بدغ شان کار کونشی اگر که چاہتے داشے وقف کو اگر والی جوڑ کو چید از مکہ ما وقف کا خود دی زمواری میتا للا سکی در کا ندا دا چالے چی وقف کا دا ملک نجوڑی گی دا ملک دا اللہ نے دے بے خدمت کئی اواغ مناسب بد دی زمکی او دباغ مدنی اغه په پدغه مدرسہ یا پدغه نور د خیر په ځایونو کې دی لګوي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ابي زائد طه و به قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ازهر السمان ها و به قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي عدين كلهم ابن عون بهذا الاسناد مثله غير ان حديث ابن ابي زائدتا و ازهرا انتهى اغه انتهاء ترسيده دي قول سرا او يطعم صديقا ياد دي وقف دشينه تو عمر کیو دوستا غير متمول فيه مال و پکن جمع کئی ولم یذکر ما بعد او دا ما بعد حدیث نے ذکر کرے او حدیث دی ابن عدی کی فی ما ذکر سلیمون آچ سلیم ذکر کل قولو فحدستو بهاد الحدیث محمدا ما دا حدیث محمد ابن شیرین تا ذکر کوئی الاخری آخرہ پوری غداوئی چی دا غیر متمولن پزے غیر متعثلن مالن دے وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان بن عون عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهما قال اصبت ارضا وما حاصل كر وزمك ازمكو د خيبرنا نراغد عمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تا فقلت ما وصبت ارضا ما حاصل کړی د مکالم او سمالن ما نه ده حاصل کړی مال حب ایله چې ما ته د ډیر محبوبي ولا انفس عندي او نه د ډیر قیمتي ما سره من حاضر مکه د خیبر نا وساق الحديث بمثل حديث او حديث ذکر کو په مثل د حديث دا وي ولم يذكر د ذکر نکل فحدث محمدا ما حدیث بیان کو محمد ابن شیرین تو ما بعد او ما بعد کلام نے ذکر کرے باب ترک الوصیت لمن لیس له شیء یوصی فی پر خودل د وصیت دا اچا د پاره شغله سشه نی چې وصیتو کی پاره چې سشتنه نو سو وصیت وو کی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه هل اوصى ايا وصيت كلو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنا قلت فلما كتب للمسلمين الوصيه تا مسلمانانو باندې اولی وصیت فرض شوه او فالما امروا بالوصیه ای مؤمنانو ته اولی حکم د وصیت شوه قال او صاحب کتاب الله تعالی اے الله د حبیب مال نو چې داغي وصیت کړي او خلق له د کتاب الله وصیت کړي وی خلق زدر ته د کتاب الله وصیت کوم او وصیت سو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی وی ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لم تضلوا ما تاسو کې هغه سپرې خلق تاسو په المنه او ملن منګولیو لګولې نو گمراه بنشي هغه کتاب د الله نه او د الله حبیب زما سنت دی نو دو قرآن و دو سنت درانی و وصیت فرمائے لیو و بیهی قال حدثنا و ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا وکیون قاها و بیهی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا بی قلعومان مالک ابن مغول بهذا الاسناد مثله غیران نفی حدیث وکیعن دا عمره د په حدیث د وکی کس د کول د وکه ف عمر الناس بالوصیه سرنګ حکم وکړ شو هل کول د وصیت و فی حدیث ابن نمیر قلت کیف کتب للمسلمین الوصیه و مسلمانانو وصیت څنګه لازم کړې شو و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو معاويه قال مشقا و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي وابو معاويه قال حدثنا الاعمش بن وائل عن مسروق بن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما دا اللہ حبیب نے دینار پریخ ہے نہ درہم ولا شاتن نگڑ ولا بغیر النوخ ولا اوسا بشین او نید سشی وصیت کرنے و بھی قال حدثنا زہر ابن حرب عثمان ابن عبی شہب و عزاق ابن ابراہیم کل من جریر و بھی قال حدثنا علی ابن خشرم قرابن عیسیٰ ابن یونسا جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله وفي قاد سنا ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ بن يحيى قال ابن اسماعيل بن علي عن ابن عون بن ابراهيم عن الاسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشه رضي الله عنها دي ذکر کړو د ام المؤمنین عائشه رضی اللہ عنہا سرا چی علی رضی اللہ عنہ کان وصیاً دا اللہ دا پیغمبر وصی دته وصیت کړي دا چا دروغ جوړ کړو فقالت بی متا اوسا الی کړه دا اللہ حبیب علی رضی اللہ عنہ ته وصیت کړي فقد كنت موسن مسمدته بیشک ازوم چې تکیا مې ور کړو دا اللہ حبیب ته لا صدر خودی تا او قالت حجری یا بی بیو فرمائل پخبر جولئی کی زما پا جولئی اسی نی کد اللہ دا حبیب سر مبارک پروتو فدعا بتوست نروی غختو لوخیں فلقد انخلص فی حجری وی بیشکا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اې دا الله حبيب دي دي فرمای زما په جولې کې پروتو فلقد ان خنسا و ادا سي راتا او شو ان خنسا راتا او شو راتا او شو د الله حبيب په حجي زما جولې کې اې دینه مراد انکسار ده او دا سي سوسواله اندامونو کې سوسواله غن فراغه وما شارتو ما تپتون لگید انہو ماتا چگنی بیشکد اللہ حبیب ماتا وفات شوے فمتا او سائلے وی دا خلق چی دروئی نکلد اللہ پیغمبر وسیعت کردے علی رضی اللہ ونوتا نوسیعت ندکڑے وبهی قال حدثنا سعید بن منصور وقتیبت بن سعید وابو بکر بن ابي شيبه وعمر الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الاحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس رزد زيارت رزد جمرات وما يوم الخميس او صد رزد زيارت او جمرات ثم بكى بوجل اتا بلا دمعه الحسوا لوان دکل دا اوخکو گیتو لرا دمر اجڑل چی گیتی پوخکو لوان دشول او دید اللہ دا حبیب اغا حال را یاد شو فقلتو یا ابا یا عباسن ماویا ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ وما یوم الخمیس صد و رزد زیارت و جمرات قال دے فرمائی شد بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخشیو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہ اغا بیماری دا آگئی فقال فرمائی دی اوتونی روڑی ما تاکتب لکم کتابا چولکم تاسلیو کتاب لا تدلو بعدی چه ما نفس گمراو بیلار نشئیم فتنازعو فتنازعو ندخل کو جگر رالا وما ينبغی عند نبی تنازعن او ندی مناسب د پیغمبر سر جگڑیم اید آلا تدلو بعدی داویا کلام د نبی علیہ السلام نے اباری وی چنا داد ابن عباس رضی اللہ عنہ ما بیان دے اداوی وی وما ینبغی عند نبی تنازع دا کلام دے دے ابن عباس رضی اللہ عنہ ما اے د دې جګړې سم مقصد لکه یو بیمار دی او هغه د بیمارۍ په تکلیف کې دی او هغه سکول غواړي خوبال بچ بی بی بچی شفقتن خفکی جدا خو بده واستړی کی د صحابه دانه لیکل د شفقت د وجنه چې دین خاصن مکمل لے او دا اللہ حبیب بانی وحی شوی الیوم اکملتو لکم دینکم نداد شفقت دا وجنو دادی وجننو گر جدا اللہ حبیب یو اٹھلا و قطعی فیسلو کا بیاد چاوسو چی اغیل مقابل جوڑ شوی ذکر دا دین اپس دا اللہ حبیب سو رزی جون دیو واغی د دغلی کلو اراده بیا اونکا د دای مقصد و سانتیا د عمر رضی الله عنه د نور صحابه په نبی رحمه السلام زکا کشر دا یو قطیفی سلین اللہ خبال پیغمبر توی بلغ ما انزلی لے داغی نتولی دنیا هم دا اللہ پیغمبر منی کولی نشو دا دیده که دا صحابه و شفقت مقصدو چی بیماریم زور کرنے او دی وقتی دا اللہ حبیب دا سکی ندویل بتکلیفوی لکه اسم دا سکی گی یو مور پلار بیمارم دی او خبرې کوي دا سرد آدابونا لور بچه ورتوی مور غیر تغلیکی گی نا تغلیکی گی نا دیده که مقصد دا اغر اٹل او دا اغر خبری رتکول ندی او دا لور او بچه خفکی چه دا مور او پلار می بیمار دی او دا خبری خود لتکلیف ورنسی وقالو ما شانوه ویلیو دی اہل بیتو صد شان دے پیغمبر آحجر استفموه اے لکا بیمار کل بیماری کے گڑے وڑے وئی اولے آیا دی دا اللہ پیغمبر بانے دا فہمو کو چگن دا ان پی بیماری کے دا سے خبر کئی آحجر استفموه احجر استفهموه د دې لفظ غنه معناګانه او مقصدونه علماو ذکر کړی ادا تاسو ته بخاری شریف کې تیر او مقدر لیا دی یو ګر ها باندې چې زمش حجر نو دا غډو وډو خبرو ته وای کله بیمار د بیماری د وجه نه غډي وډي خبرې کوي یادی دے کی حجر پا مانا دا ها دے دا پا مانا دا فراق دے احجر استفهموه آیا دے دا فهم تراوصل چی دا اللہ دا حبیب دا جدائی وقت دے دا دوی ممانا دی دے کی علماء خو حکنی احجر استفهموه آیا دے لفهم لدار آلل چی دا اللہ حبیب جوڑ فراق کئی او موږ نه جدا کی دې دې جدای په وخت کې په تکلیف سره راوړو چې هغه یې خبرې کوي او لیکون کې دې نکل کوي سچ لیکرو هغه سم لیکل شي سچ لیکلو هغه سم لیکل شي قال دعوني الله حبيب ما پرې فلوي انا فيه خير نو آغا چیز پاغی کیم آغا غورده تا سدا جگڑ پریده وقومو انی ما نپورت شئی او بید اللہ حبیب دری وسیعت نو کلو سیکم بثلاسن وسیعت در تکم ددری و خبرو یو دا آخر جن مشرکین من جزیرت العرب مشرکان د جزیرۃ العرب نہ وشړی چې یو کافر مشرک پکې پاتې نشي او دې کې یو دینی بل دینی ای جزیرۃ العرب څه ته یا غا د یمن دلری علاقینا د عراق پوری طولن او د جدی نراوالی د اغ شام د لاکی پوری دیت جزیرۃ العرب وی اباذ علماء لري کری چې نا جزیرۃ العرب مکی مکرمی او مدینه منوره او یماما او یمن ته وی و یوبا سی مشرکان د جزیرۃ العرب نا یو خدا وصیت د الله حبیب فرمایلو دویم واجیز الوفدا بنحو ما كنت اجیزهم دا کم د ملمنو وفدنا شرازی ندیت ورکی د دیغات یوم المسیا لکز چی ورکوم ایم المانو برات للک مدینہ دار دے اسلام نے او کدا الله حبیب وکینوی نو د چاکار سوچی مدینه منورې لتل دا خو مرکز دی وې د ملمنو بدا سي قدر کوي لکه زه کو واجیز الوفدا ور کای ملمنو ته جایز د دوی عطیه د دوی لکه چې ورکو دا سي قدر د ملمنو کوي لکه چې ورکو وسکت عن الثالثه او د درې می خبر نه چپ شو قالا یا دا سی وی چی ما نه هیرکنی شوا قال ابو عساق ابراهیم حدثنا حسن ابن بشن قال حدثنا سفیان بهذا الحدیث فدی حدیث پاک سرا و ایمانا درم خبر سشوا آران ای رکڑیشوا فونسی توها و بهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراهیم قال آبرنا وکی ان مالک ابن مغولن انتوالہ ابن مصرف ان سعید ابن جبیرن ان ابن باسن نزی اللہ عنوما انو قال یوم الخمیر دوی رزد جمرات و دیارت فما یوم الخمیر صدر از د جمعه ثم جالت د سیر دمو بیاو ګرځې دي چې بایدی اوخ کې د د د د پدی مخبانی اتاره تو علا خده ماو کته د د پدی اننګو م کانها نظام اللؤلؤ تاب ود بلغل روحار نه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وإذا الله حبيب فرمى يوتوني بالكتف والدوات مال راغي ليچا ادو خانو د غوانو د ګړو بيزو د ليچا د تختې عمروي ها نو پدي به د کل کل کاغذ ما غزنو والدوات او دوات را تراي او الله والدوات مال او تختې او دوات راړي اكتب لكم كتابا يو كتاب درته لکم لن تدلوا بعده ابدا ارګز گمراه بن شهیدین پسفیشا فقالو ندیو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحجر اداغی دو معناګان در لطیرش الله حبیب جوړ زموږ نه فراق کئ هجران کئ او الله حبیب جوړ موږ نه جدا کئ نور به ان شاء الله بیا او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین.